جس بھی حال میں ہو اس کا شکر کرو، جس بھی حال میں ہو اس کا شکر کرو، کہتا ہے کلام خوش رہو خوش رہو، جس بھی حال میں ہو اس کا شکر کرو۔ قید میں دیا پیغام پانس نے، قید میں دیا پیغام پانس نے، کہ طوفان بھی اس کی حمد کرو، کہتا ہے کلام خوش رہو خوش رہو، جس بھی حال میں ہو اس کا شکر کرو۔ مسیحا کے ہاتھوں میں تیری شبی، اے مسیحا کے ہاتھوں میں تیری شبی، اسے فکر تیری تم نہ فکر کرو، کہتا ہے کلام خوش رہو خوش رہو، جس بھی حال میں ہو اس کا شکر کرو۔ خون یسوع نے ہم پہ فضل جو کیا، خون یسوع نے ہم پہ فضل جو کیا، نیا جیون دیا اس کا ذکر کرو، کہتا ہے کلام خوش رہو خوش رہو، جس بھی حال میں ہو اس کا شکر کرو، کہتا ہے کلام خوش رہو خوش رہو، جس بھی حال میں ہو اس کا شکر کرو، کہتا ہے کلام خوش رہو خوش رہو خوش رہو خوش رہو خوش رہو خوش رہو۔